shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ تخویف دنیاوی ہے، اس کا رابط اس کے ساتھ ہے. یہ پہلا رکوع تھا نا جی، آفمن وعدنا وعدا حسنا فہو لاقی ہے کمم متانا متال حیات الدنیا. اے متانا متال حیات الدنیا اس کا نمونہ ہے، جس کو ہم نے دنیا کے اندر کیا دیا، بہت بڑا نفع دیا، اس کا کیا ہے نمونہ ہے، نمونہ متاع دنیا کا، تخویب دنیاوی ہے اور متاع دنیا کا نمونہ. پر میں بے شک قارون تھا قوم موسیٰ سے، بنی اسرائیل سے تھا، حتیٰ کہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ان کا ابن عم تھا. کیا تھا جی؟ وہ ابن عم کس کو کہتے ہیں؟ خالہ کا بیٹا، ہاں کچا کا بیٹا، سوت کچا جی. کبھی نیند آ جاتی ہے تم لوگوں کا، اس لیے ہمیں برنگیختا کرنا پڑتا ہے. اچھا جی، بے شک قارون تھا قوم موسیٰ سے، ان کا ابن عم تھا. فبغا علیہ، تکبر کیا ان پہ، سرکشی کی، اور تکبر کی وجہ کیا تھا؟ وہ دنیا داری، مال، اس کو مال زیادہ تھا، تکبر کیا ان کے اوپر کثرت مال سے. وآتیناہ سبب بغاوت، اور دیا ہم نے اس کو خزانوں سے اس قدر کہ تحقیق چابیاں اس کی، مفاتم نا، اس کے خزانے کی چابیاں، لتنوع، البتہ بھاری ہوتی تھیں، ساتھ ایک جماعت طاقتور کے. اسبا کہتے ہیں تین سے لے کے دس تک، تین سے لے کے دس تک اسبا، یعنی ان کے خزانے کی جو چابیاں تھیں نا، وہ تین سے لے کے دس تک پانچ چھ آدمی طاقتور اٹھاتے تھے. اب یہاں پہ بعض لوگوں نے اسرائیلی روایات لکھی ہیں کہ اس کی چابیاں اتنی تھیں، اتنی خچر اٹھاتے تھے، گدھے اٹھاتے تھے. وہ چابیاں تم ہاتھ میں اٹھاتے ہو یا گدھوں پہ لاتے ہو یا سر پہ اٹھاتے ہو؟ چابی عام طور پہ ہاتھ پہ اٹھائی جاتی ہے. اب ہاتھ کے اندر چابی آ جائے نا، ایک کلو دو کلو چابیاں ہوں، پھر بھی ہاتھ ایسے کانپتا ہے. پر یہی سمجھ لو، جو تین سے لے کے دس تک آدمی ہوں، چلو پانچ آدمی سات آدمی ان کے ملازم چابیاں اٹھاتے تھے. چابیاں لوہے کی پہلے زمانے میں کیا ہوتی تھی، موٹی موٹی ہوتی تھی. تو آج کل بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، کوئی بعید نہیں، چابی ہاتھ میں اٹھی جاتی ہے، سر کے اوپر نہیں لدی جاتی. اب آئی سمجھ نا. تو جو لوگ اشکال پیش کرتے تھے، بھائی اتنی چابیاں گدھے اٹھاتے تھے، کوئی گدھے مدے نہیں، ہاتھ میں اٹھائی دی تھی. اچھا، دیا ہم نے ان کو خزانوں سے، اس کو خزانوں سے اس قدر کہ اس کی چابیاں بھاری ہو جاتی تھیں، سات جماعت طاقتور کے. یہ عام طور پہ اس کا معنی مفات کا چابیاں لیتے ہیں، لیکن بعض حضرات اس کا معنی خزانے بھی لیتے ہیں. کیا؟ کہ خزانہ، ہاں خزانہ پھر سر پہ اٹھایا جاتا ہے. اذ قال له قومه، نصیحت قوم، قوم نے اس کو کہا، لا تفرح، اترا نہ، تکبر نہ کر. بنی اسرائیل باقی مسلمان تھے نا، یہ منافق تھا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو. اور طلب کر بیٹ اس چیز کے کہ دیا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے دار آخرت، جو اللہ نے تجھ کو مال دیا ہے نا، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر. پروردگار نے تجھ کو کیا دیا ہے؟ مال دیا ہے، کس کے راہ میں خرچ کر؟ اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا تو دار آخرت مل جائے گا. یہ بات ہی سمجھ. اور طلب کر بیچ اس کے کہ دیا تجھ کو اللہ نے دار آخرت، اور نہ بھلا تو حصہ اپنے دنیا سے. اس کا معنی شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نہ بھلا حصہ اپنے دنیا سے، کہ جتنا کھانا پینا ہے ضرورت جتنا، وہ بھی اجازت ہے، کھا پی لے، ٹھیک ہے نا. تجھے کھانے پینے سے ہم نہیں روکتے، لیکن زیادہ کس کا خیال کر؟ آخرت کا. یہ معنی شاہ صاحب کہتے ہیں، اور نہ بھلا تو حصہ اپنا کیسے دنیا سے. اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ خود پہلے کی تشریح ہے. اس کی جیسے پہلے سے دار آخرت مراد ہے, ایسے بھی کہا ہے اے طلب کر بیچ اس کے کہ دیا تجھ کو اللہ نے دار آخرت, اور نہ بھلا تو حصہ اپنا آخرت کا, نہ بھلا تو حصہ اپنا آخرت کا دنیا سے, یعنی دنیا کو آخرت کے حصے کے لیے کیا کر خرچ کر. تو پہلے کی تشریح ہو گئی, لیکن میں شاہ صاحب کی بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں. شاہ عبد القادر واحسن کما آسن اللہ ہے, اور احسان کر جیسے اللہ نے احسان کیا تجھ کو پیسے دیے غریبوں کو احسان کر, اور نہ طلب کر فساد کو زمین میں, بے شک اللہ نہیں پسند کرتے مفسدین کو. قال استکبار فرعون, فرعون کو قوم نے سمجھایا لیکن سمجھایا غرور میں آ گیا. وہ کیسے مار کا غرور میں آ گیا, تکبر میں, کہنے لگا اے میاں تم نے مجھے مال تھوڑا دیا ہے, تم نے دیا ہے مال, میرا ایک ذاتی ہنر ہے, ایسے میں ذاتی ہنر سے میں نے مال کمایا ہے. بعض لوگ تو کہتے ہیں وہ کیمیا گھر تھا, سونا بناتا تھا, لیکن ٹھیک یہ ہے یہ قارون جو تھا نا یہ فرعون کا ٹاؤٹ تھا, فرعون کی طرف سے کیا وہ ٹاؤٹ آدمی نہیں ہوتے, چاپلوس ٹاؤٹ حکومت کا کام کرتے ہیں, بظاہر بنی اسرائیل کو خوش کیے رکھتا تھا کہ میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں, اور حقیقت کے اندر کس کا آدمی تھا فرعون کا تھا, رشوتیں وصول کر کے ان کے کام کراتا تھا, رشوت کا بازار اس نے کر دیا, وہاں سے بھی کھاتا وہاں سے بھی کھاتا دونوں طرف سے. اچھا جی, کہنے لگا سوائے اس کی دیا گیا ہوں میں اس مال کو بس باب ایک علم کے جو میرے پاس ہے, ذاتی علم ہنر, اولم یا علم تحدید دنیاوی, دنیاوی تحدید کی گئی, کیا نہیں جانا اس نے کہ اللہ نے ہلاک کر دیے سے پہلے بہت سی جماعتیں جو کہ زیادہ سختیوں سے بیت بار طاقت گئے اور اکثر کی بیت بار جتھے کے. یہ تو تحدید کا تھی جی دنیاوی, آگے تحدید اخروی, اور نہ سوال کیے جائیں گے گناہوں کے متعلق مجرم, مجرموں سے قیامت کے دن گناہوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا, برائے تحقیق سوال نہیں کیا جائے گا, برائے توبیق سوال کیا جائے. اللہ کو تحقیق کی ضرورت ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ مجرمین نے یہ کام کیے, ٹھیک ہے نا, تو تحقیقاً سوال نہیں کریں گے, اگر سوال کریں گے تو کیا توبیق ہو یہ کام کیوں کیا تھا میں کیوں کیا تھا, حالانکہ اللہ کو علم ہے تحدید کے لیے ہوگا. اچھا وہ جیسے پہلے پڑھ چکے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نبیوں سے پوچھیں گے قوموں سے بھی کیا پوچھیں گے, ما عجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا, وہ تحدید ہے. خدا کی قدرت, ایک دن قارون جو ہے نا بڑے ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ جا رہا تھا, کیا سواروں پہ گھوڑوں پہ نوکر چاکر ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ جا رہا تھا, تو دو قسم کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے, ایک طالب دنیا دوسرا طالب, جو طالب دنیا تھے نا دنیا کے لالچی, وہ کہنے لگے ہے وہ ہے ہم بھی ایسے ہوتے جیسے کون قارون ہے ٹھاٹ باٹ ہوتا, لیکن طالبین نے آخرت میں کہا تھک ہے تم کو سمجھے, یہ دنیا ہے چند روزہ ہے, آخرت باقی چیز ہے, اس قسم کی تمنا نہ کرو. اے فخارا جا نکلا اوپر قوم اپنی کے زینت میں اپنے ٹھاٹ باٹ میں, قال الذین طالبین دنیا کی تمنا, کہا ان لوگوں نے جو ارادہ کرتے تھے دنیاوی زندگی, کاش کہ ہمارے لیے بھی ہوتا مثل اس دولت کے جو دیا گیا قارون, انہو وہ ہے صاحب حصے بڑے کا, اے ہے بڑے بخت والا ہے. وقال الذین اوت العلم تبلیغ کاملین, طالبین عقبا اور کاملین نے تبلیغ سمجھایا, کہا ان لوگوں نے جو دیے گئے علم کو دین کی سمجھ, ویلا قوم او ناس ہو تمہارا, ہلاکت ہو تم کو, ثواب اللہ کا بہتر ہے اس دنیاوی مال و متاع سے, اللہ کا ثواب بہتر ہے دنیا سے اس کے لیے جو ایمان لایا عمل کی اچھے, اور نہیں ملیں گے اس ثواب کو مگر کون؟ صبر کرنے والے جو مستقل مزاج ہے. وَخَسَفْنَا بِهِ انجامِ بغاوت. وہ باغی بنا, موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ کے لیے کہا, زکوٰۃ نہ دی, تاوان کہا کہ زکوٰۃ تاوان ہے, اور موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگوئی یا نہیں, وہ خبیثہ عورت سے تہمت بھی لگی تھی موسیٰ علیہ السلام پہ. وَخَسَفْنَا, پر دھنسا دیا ہم نے اس کو اس کے دار کو زمین کے اندر, دھنستا گیا اب بھی غرق ہوتا جا رہا ہے. فما کان لہ من فیاتن, نفی شفاعت قہریہ, پس نہ تھی اس کی کوئی جماعت جو امداد کرتی اس کی سوائے اللہ کے, اور نہ تھا خود بدلہ لینے والوں سے کسی نے, نہ اس کے معبودان باطلا نے سفارش کی, نہ اس کے جتھے نے لشکر نے. واصبح الذین طالبین دنیا کی ندامت, جو کل کو کہتے تھے, کیا کہتے تھے کل کو, کہ کاش کہ ہمارا بھی ٹھاٹ باٹ ہو, وہ نادم ہو گیا نہیں. طالبین دنیا کی ندامت, اور صبح کی ان لوگوں نے جو آرزو کرتے تھے اس کے مرتبے کی, کل کہتے تھے وے کان اللہ, ہائے شامت, ہائے افسوس. ایک کاننا ہے بمانے انا, کاننا بمانے انا ہے. میرے پاس ٹیلی فون آیا کسی مدرسے سے کہ استاد جی محتمم صاحب اور مدرس جو ہیں وہ, ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وے کاننا کیا ترکیب ہے, محتمم کچھ کرتا ہے, مدرس کچھ کرتا ہے, آپ فیصلہ کریں. تو میں نے کہا یہ کلمہ وے ہے نا, وے یہ کلمہ ہے تعجب کا, بامانے آ جا بو, یا یہ کلمہ ہے تحسر کا, بامانے آ تحسا ہو. یہ اسم فعل ہے بامانے آ جا بو یا بامانے آ تحسر ہو. اور کاننا حرف تشبیہ کا نہیں ہے, یہ کاننا بامانے انا ہے. کیا اس کا معنی گویا نہ کرو, تعجب ہے, حسرت کی بات ہے کہ بے شک اللہ فراخ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے, اپنے بندوں سے تنگ کرتا ہے. اب بات یہ سمجھ, لولا من اللہ علینا ان زائد ہے, اگر نہ احسان کرتا اللہ ہمارے اوپر تو اللہ ہمیں بھی دھسا دیتا. وائے کا نہ ہو, وہی بات ہے, اے شامت, بے شک شان یہ ہے کہ نہیں کامیاب ہوتے کافر. ایک کافرین کا لفظ جو ہے نا, کافرون, تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافر تھا. کیا؟ کون؟ قارون کافر تھا, بظاہر دعوی اسلام کا کرتا تھا, ایمان کا, لیکن دل میں منافق تھا. منافق کا ہوتا ہے کافر ہوتا ہے. یہ جو عام طور پہ شعر لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں نا, قارون بڑا تھا ذات کا, حافظ تھا وہ تورات کا, واہ واہ واہ, تورات کا حافظ, چندرا کا تورات حافظ, خبیثہ, سمجھے جی, منکر ہوا زکات کا, اے یار تو غافل نہ ہو. لوگ یہ عجیب شعر بناتے ہیں. تلک الدار الآخرہ, میرے محترم, وہ چھ عمار آ گئے تھے, وہ کیا تھے؟ متفرہ علیہا. اب یہ چھ عمار ہیں, یہ کہیں متفرے ہیں, ان کے اوپر تفریح ہوگی, ان پہ چڑھیں گے. پہلا عمار کیا تھا جی؟ ان فرعون علا فی الارض, فرعون نے سرکشی کی تھی زمین میں. تلک الدار الآخرہ, بشارت بھی لکھ لو, یہ امر اول پر متفرع ہے, یہ امر اول پر متفرع ہے. امر اول کون؟ ان فرعون کا. یہ دار آخرت ہے, کرتے ہم اس کو ان لوگوں کے لیے جو نہیں ارادہ کرتے سرکشی کا. اولویا, جیسے فرعون نے سرکشی کی تھی نا, یہ سرکشی نہیں کرتے بھی زمین کے اور نہ فساد کا, اور اچھا نتیجہ متقین کے لیے. من جا قانون مجازات, جو لاتا ہے نیکی کو پس اس کے لیے بہتر ہوگا اس سے, اور جو لائے گا کس کو جی؟ برائی کو, پس نہ بدلہ دیا جائے گا وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں برے مگر مثل اس کے کہ جیسے عمل کرتے تھے. بھائی نیکی کا بدلہ زیادہ ہوگا اور برائی کا بدلہ کیا ہوگا؟ برابر ہوگا. ان الذی فرض علیک القرآن، یہ تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ امر دوم پہ متفرع ہے، تسلی بھی ہے امر دوم پہ متفرع ہے. دوسرا امر کیا تھا؟ انا رادوہ الیک، اس پہ متفرع ہے. دیکھو یہاں بھی رد کی بات ہے، بے شک جس ذات نے فرض کیا تیرے پر قرآن، البتہ لوٹ آئے گا تو اس کو وطن اصلی کی طرف آیا ہے. وطن وطن ہوتا ہے. میرے حضرت جب ہجرت کر کے گئے نا مدینے، تو جوفہ پہنچے. کس مقام پہ؟ جوشا آتا ہے مدینے کے دو جوفہ، وہاں حضرت پہنچے تو جبریل آ گئے وہاں. حضرت نے فرمایا کہ جبریل یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ میں تو مدینے جا رہا ہوں، یہ دوسرا راستہ. جبریل نے عرض کیا حضرت یہ مکے جاتا ہے. تو آپ نے سرد آ بھائی جبریل نے کہا حضرت مکہ یاد ہے، وطن اصلی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اے میرا محبوب مکے آؤ گے تم، لوٹائیں گے اور فاتح کی حیثیت سے لوٹائیں گے. کس حیثیت سے جی؟ ہاں، بے شک جس نے فرض کیا تیرے اوپر قرآن، لرات دو کا مات اربدہ لوٹانے والے ہیں تو اس کو وطن اصلی کی طرح. یہ بزرگ کہتے ہیں علماء کرام کہ یہ الفاظ اگر آدمی بیت اللہ پہ لکھے نا، طواف کرتے ہیں نا بیت اللہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتے. میں لکھ رہا تھا تو ڈج دی تھا نہیں، بادشاہ ہوتے ہیں ندی پکڑ لیا، شرک شرک بدعت بدعت پکڑ میرے ہاتھ سے پکڑ لیا اس نے. اچھا وہ بادشاہ لو کے میں نے وہ نجدی سے پوچھا، میں نے کہا اینا بیت المالا، سمجھے جی، اپنے ہے نا اپنا ایک جنت ال جنت المالا، ایک تو جنت البقیع ہے نا، دوسرا جنت المالا، مولا نہیں مالا ہے نا، یہ کس کا قبرستان ہے؟ کہا مکے کا. تو میں جا رہا تھا، پوچھا اینا جنت المالا، کہنے لگا جنت فوق فوق. میں نے کہا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، ما هو جوابکم؟ چپ جی چپ. پھر خاموشی سے سمجھ گیا شیخ شیخ ہنا ہنا روحنا روحنا. میں کہ بولا آپ میدان ہے تیکو دیکھا. اللہ کے بندے صحابہ کرام کی قبریں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ہماری اماں بڑی خدیجۃ الکبریٰ، اپنا فاطمہ خدیجۃ الکبریٰ وہاں مدفون ہے، بی فاطمہ کی والدہ ہماری اماں نہیں بڑی، تو کیا وہ بہشت نہیں ہے؟ اور جنت کہنے میں ان کو غصہ آتا تھا، بہت جنت تو جنت. عجیب لوگ ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ قبروں پہ بالکل جائیں ہی نہیں، بالکل. آپ ان سے پوچھو حضرت عثمان کی قبر نہیں بتائیں گے، بالکل بالکل نہیں بتائیں، وہ وہاں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے بندے، پتا نہیں کیا ہے. یہ کس پہ کہہ رہا جی؟ نلدی فراز علیہ قرآن، کس پہ امر پہ؟ انا رادو ہو الیک، یہ امر دوم پہ متفرع ہے، بے شک جس ذات نے فرض کیا تو اس پہ قرآن لوٹائے گا تیرا وطن اصلی کے. قر ربی عالم من جا بالہدا، یہ امر پنجم پہ متفرع ہے. پانچواں امر تھا کالا موسیٰ ربی عالم بمن جا بالہدا، وہاں دیکھ لینا ربی عالم بمن جا بالہدا، یہ بھی اس قسم کے لفظ ہیں. آپ فرما دی رب میرا خوب جانتا ہے اس کو جو لاتا ہے ہدایت، اور اس شخص کو جو بیج گمراہی ظاہر کے ہے. وما کنت ترجو ان یلقی، یہ امر سوم پہ متفرع ہے. یہ کس پہ متفرع ہے جی؟ تیسرے امر پہ. وجاعلوہ من المرسلین، موسیٰ علیہ السلام کو یا حضور کی رسالت کی بات ہے، اور نہ تھا تو امید کرتا یہ کہ نازل کیا جائے گا طرف تیرے کتاب، الا رحمت من ربک، لیکن ہم نے کتاب کو نازل کیا اپنی رحمت سے. یہ سمجھ آ گیا؟ تو یہ کتنی امر پہ متفرع ہے جی؟ کس پہ متفرع ہے جی؟ ہاں سیوں پہ، تیسرے کے اوپر، سمجھے جی. وہ جائلو ہے من المرسلین، آگے ہے فلا تکونن ظہیرا للکافرین، یہ امر چاروں پہ متفرع ہے. چوتھا امر کیا تھا؟ فلا نکونن ظہیرا للمجرمین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا فلن اکون ظہیرا للمجرمین، یہ اس پہ متفرع ہے. پس نہ ہو تو امدادی کافروں کا. ولا یسدنک، یہ فریضہ نمبر دو. فلا تکونن جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ امر چہاروں پہ متفرع ہے، دوسرا فریضہ رسول بھی لکھو. نہ ہو تو مددگار کافروں کا، امر چہاروں پہ متفرع، اور کیا ہے جی؟ ایک بلا یسدنا کا فریضہ نمبر دو. اور نہ روکیں تجھ کو کافر اللہ کی آیتوں سے بعد اس کے اتاری تیری طرف. ود و الا رب کا فریضہ نمبر تین، اور پکارتا رہے، دعوت دیتا رہے اپنے رب کی طرف. ولا تکونن فریضہ نمبر چار، نہ ہو تو مشرکین سے. ولا تدعو مع اللہ، یہ فریضہ نمبر کتنی ہے جی؟ پانچ. اور نہ پکار تو ساتھ اللہ کے معبود اور کو. لا الہ الا ہو، یہ امر ششم پر متفرع ہے. امر ششم داخر میں واہ واللہ لا الہ الا ہو، یہ بین ہوئے الفاظ ہیں، نہیں کوئی معبود مگر وہی. کل شین حالکون، ہر چیز محل فنا ہے. ہر چیز کیا ہے؟ محل فنا، مگر ذات باری تعالیٰ جو ہے وہ محل فنا نہیں باقی ہے. خاص اس کے لیے حکم ہے تکوینی تشریح، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کس کے لیے؟ حساب و کتاب. شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر. www.shahideislam.com